สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่29นะครับภายใต้หัวข้อย่อยก็คือพระเยซูเผชิญกับการทดลองนะครับครั้งที่6ครับ การทดลองครั้งที่6นั้นเป็น The Lust of Eye นะครับก็คือเป็นการทดลองเป็นการล่อลวงนะครับตัณหาของตาซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการทดลองด้านเกียรติยศนะครับด้านศักดิ์ศรีด้านพระราชอำนาจในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่8นะครับกล่าวว่ามารจึงพาพระเยซูมายังภูเขาสูงเพื่อแสดงบรรดาราชาจักรในโลกและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านั้นให้ทรงทอดพระเนตรและเสนอยกสิ่งเหล่านี้ให้หากพระองค์ทรงกราบลงนมัสการซาตานพี่น้องครับในข้อที่10นะครับมัทธิวบันทึกว่าพระเยซูตรัสกับซาตานอย่างเฉียบขาดนะครับบอกว่าไอ้ซาตานจงไปเสียให้พ้นเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้สำคัญมากนะครับมารซาตานมันใช้กลยุทธ์สุดของมันแล้วในการที่จะล่อลวงพระเยซูและพระเยซูนั้นเผชิญกับการทดลองการล่อลวงของมันอย่างมีชัยชนะครับมารซาตานมันพยายามหลอกล่อพระเยซูให้เปลี่ยนกำหนดเวลาของพระองค์แท้จริงแล้วนะครับพระเยซูทรงทราบนะครับว่ายังไม่ถึงเวลาของพระองค์ครับเพราะว่าอีก3ปีครับเวลาของพระองค์นั้นถูกกำหนดจากพระเจ้าไว้แล้วนะครับก็คือบนไม้กางเขนนั่นเองนะครับและในเวลากันมันก็พยายามที่ให้พระเยซูเปลี่ยนรูปแบบงานของพระองค์นะครับกำหนดเวลาของพระเยซูอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับรูปแบบงานของพระองค์ก็คือต้องวายพระชนหรือสิ้นพระชนบนไม้กางเขนครับผู้เผยพระชนะกล่าวว่าพระเยซูจะเสด็จมาและครอบครองโลกนี้นะครับซาตานมันรู้ครับว่าพระเยซูในที่สุดแล้วจะครอบครองโลกนี้แต่ไม่ใช่เป็นครั้งนี้ของการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูมาบังเกิดที่เบธเลเฮมนะครับแต่เป็นการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูอย่างมีสง่าราศีนะครับก็คือพระเยซูจะเสด็จมาลงมาจากฟ้าสวรรค์เหมือนกับที่พวกสาวกในสมัยนั้นได้เห็นพระเยซูเสด็จกลับขึ้นไปสู่สวรรค์อย่างไรพระเยซูจะลอยลงมาจากสวรรค์เช่นเดียวกันในการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูครับซาตานมันจึงพยายามที่จะเสนอให้อำนาจนะครับที่จะได้โลกนี้ทั้งใบให้กับพระเยซูถามว่าซาตานมีอำนาจที่ยกไหมนะครับพระเจ้าอนุญาตให้มันมีครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็คือก่อนที่มันจะถูกพิพากษาลงโทษและโยนไปในบึงไฟนรกนะครับมันรู้ครับว่าพระเยซูจะเสด็จมาครอบครองโลกนี้ซาตานมันก็รู้ว่ามันมีอำนาจที่ยกโลกนี้ให้เพียงแต่ขอพระเยซูนะครับขอพระเยซูเสนอพระเยซูว่าให้ก้มกราบลงนมัสการมันโอ้นี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่หนักหนาสาหัสมากที่สุดครับก็คือมันเกิดการรีเวิร์สนะครับแทนที่มารซาตานนั้นมันจะก้มกราบนมัสการพระเยซูแต่มันสั่งให้พระเยซูก้มกราบนมัสการมันพี่น้องครับพระเยซูทรงทราบว่าหนทางที่พระเยซูจะชนะโลกนี้นะครับก็คือทางแห่งไม้กางเขนครับทางแห่งความทุกข์ยากลำบากพระเยซูต้องสิ้นพระชนเพราะความผิดบาปของโลกความรอดจริงบังเกิดขึ้นกับเราได้และนี่เป็นหนทางของพระเยซูและกำหนดเวลาของพระเยซูพี่น้องครับในวันนี้นะครับเรามีบทเรียนต่างๆมากมายนะครับในการทดลองครั้งที่3ของพระเยซูนะครับก็คือเรารู้ว่าบทเรียนประการแรกนะครับมารซาตานนั้นมันชอบเล่นจับตำแหน่งเบอร์หนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ตำแหน่งเบอร์หนึ่งหรือตัวตำแหน่งเองซึ่งเป็นที่เย้ายวนล่อใจบรรดาคนทั้งหลายพี่น้องครับมันล่อลวงโดยใช้เกียรติยศนะครับมาล่อลวงเรานะครับเอาตำแหน่งเบอร์หนึ่งมาล่อลวงเราเอาตำแหน่งผู้นำสูงสุดมาล่อลวงเราพี่น้องครับเราทั้งหลายจะต้องหัดนะครับต้องฝึกฝนที่จะเป็นเซคันด์แมนครับเซคันด์แมนก็คือว่าเป็นบุคคลที่สองบุคคลที่สามบุคคลที่สี่นะครับเป็นคนที่รับใช้พระเจ้านะครับโดยไม่ได้หวังเกียรติยศชื่อเสียงครับเราไม่ต้องให้เกิดท่านคะท่านขานะครับที่จะมาล่อลวงเราและเป็นตำแหน่งที่เย้ายวนนะครับคนที่เป็นเซคันด์แมนนั้นกันเป็นคนที่ปิดทองหลังกางเขนครับเป็นคนที่ปิดทองหลังกางเขนนะครับประการบทเรียนประการที่2ครับพระเยซูนะครับถูกมารซาตานนั้นอัญเชิญไปที่ไหนครับไปที่ Top of the Mountain ไปที่หลังคาของโลกเลยนะครับไม่ใช่หลังคาของพระวิหารแล้วที่นี่ก็คือเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของโลกแล้วนะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะได้เห็นทั้งโลกเพื่อที่จะ ประเคนหรือออฟเฟอร์หรือสัญญาว่าจะให้ทั้งโลกนะครับพี่น้องครับตรงนี้เราเปรียบเทียบนะครับครั้งที่สองพระเยซูถูกนำไปที่หลังคาพระวิหารก็เห็นแค่ยิวครับนะครับแต่ครั้งนี้มาถึงหลังคาของโลกเลยก็เห็นทั้งโลกครับนะครับมารซาตานนั้นมันเป็นเจ้าโลกอยู่นะครับมันสามารถที่จะไปมาระหว่างสวรรค์กับโลกนะครับในยุคพระธรรมโยบครับนะครับเพราะมันได้รับอนุญาตให้ไปล่อลวงบรรดาธรรมิกชนทั้งหลายนะครับไปล่อลวงคนที่อยู่ในโลกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเสมือนเจ้าโลกครับบทเรียนประการต่อไปก็คือว่าเป้าหมายสูงสุดของมารซาตานนั้นมันพยายามที่จะเป็นเหมือนพระเจ้านะครับอยากเป็นพระเจ้าตัวเองและคำว่าเป็นเหมือนพระเจ้านะครับ to be like God นะครับ to be like God แปลว่าเป็นอยากเป็นพระเจ้าเหมือนพระเจ้านะครับมันก็เป็นอุบายนะครับตอนที่มันเป็นพญานาคหรือเป็นงูดึกดำบรรพ์ที่ล่อลวงเอวานะครับกับล่อลวงอาดัมนะครับมันพูดกับเอวาว่าเจ้าจะเหมือนพระเจ้านะครับคือรู้ดีรู้ชั่วเหมือนพระเจ้านะครับพระเจ้าของเราเป็นยังไงบ้างครับพระลักษณะของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงมั่งคั่งไปด้วยหรือเต็มไปด้วยสง่าราศีใช่ไหมครับพระองค์ทรงเต็มไปด้วยพระสิริพระราชอำนาจและฤทธานุภาพพี่น้องครับฤทธานุภาพที่พระเยซูนะครับจะได้ไม่ใช่มาจากมารซาตานครับในมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20บอกว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีมอบไว้กับเราแล้วใครเป็นผู้มอบครับไม่ใช่มารซาตานครับแต่พระเจ้าพระบิดาเป็นผู้มอบครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่ามารซาตานนั้นมันมักจะสัญญาว่าจะให้หรือจะให้สิ่งต่างกับเรามันประเคนให้กับเราเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงนะครับ recognition ก็คือการเป็นที่รู้จักการเป็นที่นับถือการเป็นที่ยกย่องเกียรติยศนะครับเหมือนกับที่ผมพูดไว้คือเดินแล้วมีคนเดินตามหลังครับมีคนที่แบบว่าท่านขาท่านขาพยายามเอาใจนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับที่มารซาตานมันมักจะประเคนให้กับเราพี่น้องครับเราจะรับใช้พระเจ้าและรับใช้เงินทองพร้อมกันไม่ได้ครับเพราะเงินทองมันจะกลายเป็นพระเจ้าแทนนะครับเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลายนั้นมันจะทำให้เราขายความเป็นคริสเตียนของเราครับนะครับขายตัวของเราเองครับขายวิญญาณของเราเองครับและทำให้เราทิ้ง integrity ก็คือความซื่อสัตย์นะครับการเป็นที่ไว้วางใจได้เกียรติยศที่ได้มาจากการซื่อสัตย์การตรงไปตรงมาหายไปครับถ้าเราเอาเงินทองมาและบางคนนะครับทิ้ง integrity ไม่พอทิ้ง family ด้วยนะครับทิ้งจริยธรรมทิ้งเพื่อนนะครับทิ้งพระเจ้าเพื่อที่จะได้มาซึ่งเงินทองในที่สุดพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในอพยพบทที่20ข้อ3นะครับบอกว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดต่อหน้าเราเลยพี่น้องครับเราจะต้องรับใช้พระเจ้าเราต้องนมัสการพระเจ้าแต่พระองค์เดียวเราจะต้องปฏิเสธการนำเสนอ everything นะครับไม่ใช่ anything นะครับ everything ด้วยความเชื่อและความมั่นใจจากพระชนะของพระเจ้าและมีชัยชนะเหนือการเย้ายวนของตำแหน่งเบอร์หนึ่งนะครับเกียรติยศของทุกอย่างในโลกนี้เราจะต้องพูดเหมือนกับที่เบียชูได้ตัดกับมารซาตานว่าไอ้ซาตานจงไปเสียผลเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระเจ้าพระองค์แต่ผู้เดียวปฏิบัติรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวผู้เป็นพระเจ้าของท่านอาเมน